من پچه ها دفعه بینیم عباسه این یا نباسه اوکی ایوی این این یون بینه او تو ادیشه را دینیم نیم Okay. Amen. Yes, the radio.